प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो प्रत्येक जीव बड़ी शांति चाहता है, हरदम आनंद रहे, दुख न हो, ये सब चाहते हैं। परंतु उसे अधिकारी है मनुष्य, जीव मात्र चाहता है पर तो अधिकारी मनुष्य है, औरों के लिए मना नहीं है। परंतु औरों में वो योग्यता नहीं है, अधिकारी का नहीं है, वैसा शरीर नहीं है, वैसी सामग्री नहीं है, वो सामग्री केवल मनुष्य में है। मनुष्य उस सुख को प्राप्त कर सकता है। यंग लब्धवाचा परम लाभम मन्यते नाधिकृतत, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उसे अधिक लाभ होगा ये कभी मानने में ही नहीं आती, कभी जचती रही बात इनसे बढ़कर कुछ लाभ होगा। और जिसमें सिद्ध होने पर गुणा भी दुखे न विचार लेते, थोड़े पर महान बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता, ऐसा आनंद है। एक ये कसौटी का श्लोक है, ये छठ अध्याय का 22वां श्लोक है, ये कसौटी का है। साधक के अपने लिए ये बात है, ऐसी बना रहे कि जिससे बढ़कर कोई लाभ न हो, ये मन में जज्जा जिससे बढ़कर लाभ कोई हो नहीं सकता। दुख बड़ा भारी दुख आओ तो विजय नहीं होता, ऐसी स्थिति प्राप्त करना मनुष्य मात्र का काम है और मनुष्य मात्र अधिकारी है। भाई हो चाहे बहन हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो चाहे अपढ़ हो, योग्य हो चाहे योग्य हो, संसार में योग्य है परंतु परमात्मा का यहाँ सब योग्य। संसार के विषय में तो पात्र पात्र होंगे, भगवान की प्राप्ति के विषय में सबका अधिकार, सबका, मनुष्य मात्र का, ऐसा आनंद मिल सकता है। मन में निराश हो रहे हैं लोग, ऐसे सुख से निराश हो रहे हैं क्योंकि मन में जल्दी ऐसा हमारे को नहीं प्राप्त होगा, आपको नहीं प्राप्त होता किसको होगा। आप जरा विचार करें, भाइयों से बहनों से सबसे कहना है कि ऐसा सुख आपको नहीं होगा तो किसको मिलेगा बताओ। और देवता आदि ऊंची जोनी है, उनका स्थान भी ऊंचा है, उनका शरीर भी ऊंचा है, सब सामग्री भी ऊंची है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति के विषय में जितना मनुष्य अधिकार है उतना देवताओं को भी नहीं है। उनके पास भी वो सामग्री नहीं है जो सामग्री मनुष्यों के पास है। ऐसी वृक्ष बात है मनुष्यों के लिए। तो भाइयों से बहनों से कहना है कि आप सबके सब परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। अभी जो श्लोक सुनाया 22वां श्लोक, यम लब्ध्वाचा परम लाभम मन्यते नाधिगंतत, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद इससे बड़ कोई लाभ होता है ये कभी मानने में नहीं आता। आप मान ही नहीं सकते कि इससे बड़ कोई लाभ होता है। नव लाभ की आखिरी हद, और गुणा भी दुख के न बचाते थे, बड़े भारी दुख, दो पहाड़ों के बीच में आ जाए मंदिर ऐसे, तो भी उसको कष्ट नहीं होता, वो विचलित नहीं होता, कष्ट होता है, दुख आ जाए दुख होता है, परंतु उस तत्व से विचलित होता ही दुख आता रहे कुछ आता रहे, वो तत्व से विचलित नहीं होता। ऐसे तत्व की प्राप्ति मनुष्य मात्र को हो सकती है, और जिसमें भी अभी कलियुग को जल्दी प्राप्त हो सकती है। शरीर में तरह तरह की बाधाएं हो सकती है, परिस्थिति बड़ी प्रतिकूल हो सकती है, परंतु उस परमात्मा की प्राप्ति में बाधा कोई नहीं दे सकता। इतनी स्वतंत्रता है, मनुष्य केवल अपने अयोग्यता मान रखा है, योग्यता है नहीं। उसी तत्व को प्राप्त करने की योग्यता सब में है, अयोग्यता मान रखी है। वो अयोग्यता मान करके हिम्मत छोड़ रखी है, ऐसी प्राप्ति मानो कैसे होगी। अगर आपसे हम पूछे कैसी आपको नहीं होगी तो किसको होगी, इसका उत्तर नहीं है। आपको वो प्राप्ति नहीं होगी तो किसको होगी, उस प्राप्ति का अधिकारी आप नहीं होंगे तो कौन होगा, कहाँ का प्राणी कौन सा प्राणी उस प्राप्ति का अधिकारी होगा। आप ठीक विचार करें, और अधिकारी नहीं है, ये मनुष्य शरीर ही अधिकारी है। भाई हो चाहे बहन हो, ये मानव शरीर है, ये उस तत्व के प्राप्ति के अधिकारी है। मनुष्य मात्र पढ़ा लिखा हो, अपढ़ हो, योग्य हो, अयोग्य हो, संसार के विषय में अयोग्य है, पर परमात्मा के सब योग्य है। कथाएं आती है, बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े चोर, वे भी परमात्मा प्राप्त हो गए। अरे सदन कसाई था, गऊ को हत्या कर दी, उसको प्राप्ति की परमात्मा की, परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब अधिकारी, सब छोटे बड़े सब अधिकारी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप केवल हिम्मत कर रहे हैं, संसार के कामों में सब कामों में सब योग्य नहीं होते, कोई किसी काम में विद्या, कोई किसी काम में होशियार है, कोई किसी काम में, परंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब के सब अधिकारी है। कितनी विशेष बात है, मनुष्य मात्र अधिकारी है। इसमें पुस्तकों में फर्क आता है, वर्णन करने में पुस्तकों में वर्णन आता है, परंतु आता रहे, सबसे बढ़िया बात यही है, भगवद गीता यही कहती है। अब इसे शुद्ध आचार भक्ति के विषय में बताया कि शुद्ध आचारी बढ़िया दुराचारी, दुराचारी में सबसे बढ़िया दुराचारी अन्य भाव से भगवान का वचन करता है तो उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अभिषेक शुद्ध आचार भक्ते माम अनन्य भाग, अन्य न भजती, अन्य का आश्रय नहीं, एक परमात्मा का ही आश्रय दिया जिसने। साधु वैसा मंतव्य और साधु मानना चाहिए। मंतव्य शब्द क्या कहता है कि मानना चाहिए, मानना चाहिए। उसी के लिए कहा जाता है जो प्रत्यक्ष दिखता नहीं, अभी योग्यता नहीं दिखती, अभी ऐसे आचरण नहीं दिखते, क्योंकि अभी से शुद्धाचरण शुद्धाचारी है, अच्छा दुराचारी। तो अच्छा दुराचारी है वो साधु नहीं दिखता, पर भगवान कहते साधु ने वैसा मंतव्य तो साधु मान लो, मान लो साधु, भगवान आज्ञा देते हैं। साधु रेव समंतव्य, साधु रेव मंतव्य, साधु ही मानने लायक है, वो मान लो। क्यों महाराज? अभी चेत सुदुराचार आप कहते हैं ऐसा है और साधु मान लो, है तो दुराचारी, पापी, अन्याय, पाप करने वाला, पर उसको साधु मान लो। ये बात भगवान ने कही, साधु मानना चाहिए, साधु साधु मानना नहीं कहा, साधु ही मानना नहीं, साधु रे वैसा मंतव्य। क्यों? सम्यक व्यवस्था, उसने निश्चय पत्र लिया, अपने भीतर का भाग उसका निश्चय है, तो भीतर से वो साधु बन गया। इस बात से भगवान के साधु रे वैसा मंतव्य, साधु ही मानना चाहिए तुम्हें, मानना चाहिए। क्यों? सम्यक व्यवसाय अच्छा कर लिया, बड़ा निश्चय कर लिया, एक क्या भगवान की तरफ चलना है, चाहे सो हो जाए, दुनिया उथल पुथल हो जाए, प्रलय हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे को भगवत प्राप्ति करना है, भगवत प्राप्ति करना ही है हमें को, ऐसा निश्चय उसने कर लिया। साधु मंत्र, साधु मन कहते मान लें, कितना देर माने? हम मान लें साधु तो कितना देर माने महाराज? कहते क्षिप्रम वही धर्मात्मा, बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाएगा। और कौन थे? फिर जानी नमे भक्त प्रणशति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। कौन थे नारायण? तू प्रतिज्ञा कर दे। अर्जुन कहते तू प्रतिज्ञा कर दे, हमारे भक्त का विनाश नहीं होता। अर्जुन के प्रति क्यों गया? भगवान कर देते, भगवान डरते हैं, भगवान में डर लगता है। अभी युद्ध होने वाला है, अभी युद्ध हुआ नहीं है। गीता कहते समय पहले दिन में कह रहे हैं, और भीष्म जी के ऊपर रथ का चक्कर दौड़े, एक बार चाहूंगे दो बार दौड़े, दो बार भगवान जो कह दिया कि मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। भीष्म जी ने कहा शस्त्र हरि हरि हाथन शत्र कहा हूं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहा हूं। असली माँ मैं घटाने है, भगवान के हाथ में शत्र नहीं कहा हूं, आप उन्हें शासन नहीं देंगे, कैसा उन्हें ब्राह्मण है, क्या समझे आप? विष्णु जी महाराज समझते थे, परशुराम जी ने मैं जोर लगाया, परशुराम जी गुरु जी थे, परशुराम जी से शस्त्र विद्या सीखे विष्णु जी महाराज, उनके सामने काम पड़ा कि गुरु जनों की आज्ञा है, प्रतिज्ञा भंग नहीं करनी चाहिए। मैं महाराज ना तो राज बैठू राज गति बैठूंगा, न ब्याह करूंगा, ये करूंगा नहीं, तो जानता ही नहीं मेरे को। हाँ जानता हूँ, अच्छी तरह से अच्छी तरह जानता हूँ, आप गुरु जी हैं, मेरे को शिक्षा देने वाले हैं, अस्त्र शस्त्र सिखाने वाले हैं, ऐसा है जानता हूँ, तो समझता ही नहीं मेरे। बहुत बार क्षतियों के रेत कर दी पृथ्वी को, क्षतियों से रेत कर दी है। तो भीष्म जी बोले न दया जातवान भीष्म, उस समय में क्षत्रियों में भीष्म पैदा नहीं हुआ था, आपने नक्षत्री किए है न तदाचात वन भीष्म मत भी हुआ आप क्षत्रिय और मेरे समान भी कोई पता पैदा नहीं हुआ था। अगर आपने कर दिया तो एक बार और कर देखा कहते ऐसे ही मिजाज या कोई उदास हो जाएंगे हमारे घर की है न तो ना जातवान भीष्म मत विदेवा भी क्षत्रिय पश्चात जाता नहीं तेजांशी ये पीछे पैदा हुए महाराज ऐसे तेजस्वी पीछे पैदा हुए आपने एक क्षत्रिय वर्ग के लिए एक बार और कर दिखाई अगर आपके विचार है तो और कर दिखाइए मैं देखूंगा। त्रिनेशु जलतन तोया आग लगी घास पर ले घास पर पानी में नहीं देती साफ टीबा हुआ उसमें नहीं लगती त्रिनेशु जलतन तोया घास पर ले घास पर महाराज घास फूस थे सामने तो मेरे लड़ाई करेगा आपकी आज्ञा होती जा रही है आप हुकुम देवोगे लड़ोगे तो लड़ेंगे घूम आज्ञा पालन करेंगे वो गुरु जैसे करेंगे वैसे करेंगे तो वे आ जाओ जो मैदान ठीक है दो रथ लाए बाहर ठहर गए भाई घर पर गए नहीं कि मैं काम आया हूँ मैं काम कर तो घर पर चलूंगा क्या दो काम तो मैं करूंगा नहीं ब्याह करूंगा नहीं राजगद्दी बैठूंगा नहीं मेरे गाने से नहीं नहीं करूंगा आप लोगों से सुना है कि मनुष्य प्रतिज्ञा कर लेते हैं पक्का रहे उस पर आप लोगों से शिक्षा मिली है और हम क्या जाने इस वास्ते ये नहीं होगा धंडे की जो करा दो अच्छा कर दी तो आज और सामने अच्छी बात है दो रथ शस्त्र शस्त्र जा करके और सामने खड़े कर दिए अब गुरु महाराज इनमें जो अच्छा आप ले लीजिए पहले इन दोनों में जो बढ़िया तेज अच्छा लगे वो आप ले लीजिए एक मैं ले ले हूं आप एक ले लीजिए आप ले पहले अब बड़े एक रथ दे दिया दूसरे तो आप सवाल अब आ जाओ सामने युद्ध करते रहे परशुराम जी चिरनी भी और ये इच्छा मृत्यु जब चाहे तब मरे अब मरने क्यों चाहेंगे लड़ते रहे ऐसा घमासान युद्ध हुआ महाराज दोनों का दुनिया तबाह हो गई ऋषि मुनि सब आए कि महाराज आपके तो युद्ध हो रहा है हम लोग मर रहे हैं दुनिया बेचारी मर रही है अगर ही चले ज्यादा चले ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र दुनिया नाश हो रही है क्षमा करो युद्ध बंद करो। भीष्म ने कहा मैं तो अपने घर बैठा हूँ घर बैठे अगर राण देड़े मैं क्या करूँ मैं थोड़े ही गया मैं वहां नहीं गया हूँ मैं तो यहाँ बैठा हूँ मेरे घर पर बैठा हूँ एक लड़ाई करूंगा कर लो महाराज तो मैं कैसे हार जाऊंगा। परशुराम जी कहा महाराज आप क्षमा करो मैं घर समझ लू हार स्वीकार करूँ मैं स्वीकार नहीं करता तो जनता ने मिलकर कहा हम सब हार गए आप दोनों की जीत हुई हम हार गए युद्ध बंद करो हार कौन स्वीकार करे दोनों किया नहीं स्वीकार फिर क्या महाराज हम हार गए आप दोनों जीत गए अब दोनों की विजय कहते हैं दोनों विजय हुए दोनों की विजय हुई ऐसा कहते हैं इस फैसले पर फिर बंद किया युद्ध युद्ध बंद किया तो रथ ऐसे ही चलेंगे पेट से दिखाएंगे पेट दिखा तो हार गया वो जब तक दिखे तो श्रद्धा भी जाएगी जब तक दिख रही जाएगी तब तक चलेगा ये एक रथ लेकर परशुराम जी गए एक रथ विष्णु जी आ गए समझे ऐसे थे विष्णु जी महाराज गुरु जी महाराज इस सब नहीं कह दिया आज हो गुरु आज्ञा हो गई क्या तो तो ऐसे बड़े शूरवीर जो कि गुरुजी से भी लड़ने से डरते नहीं और अंत में दोनों की विजय तो भी सुतब हार स्वीकार दे करी। इसी तरह से भाई और बहन जितने आजकल गए परमात्मा की प्राप्ति के सब अधिकारी ऐसा पक्का निश्चय कर दे कि हम परमात्मा की प्राप्ति कर ली है, हमें वंचित नहीं रहना है, सिद्धि हो जाएगी। परशुराम जी के सामने भी कोई जीत सकता है? लक्ष्मी जी ने बहुत कटी करी खुश है। परशु ने कहा क्या हो गया भाई के, मेरे पिछले कृपा आएगी, मेरे कृपा का क्या मतलब? लक्ष्मण जी के कृपा से ही शरीर जल रहा है तो क्रोध हो तो क्या होगा, दशा क्या होगा? लोग अरे ठीक नहीं बोलता, ये बालक ठीक नहीं बोलता है, अभी मर जाएगा, काल का खा जाएगा अभी आप कहा बुरा कर रहे हैं, छोड़ो बाल दो। ऐसे ठेडर बोले महाराज, राम जी को कहते तुम्हारा छोटा भाई बड़ा कठोर है, बालक है भाई आप बड़े हो, बालक चाहे सो जो उस बात असगरी कर रही माता पिता बूंद में भर ही, बालक कुछ भी करे तो माता पिता खुश होते हैं, आप बड़े हो टाप है, क्या दूध मुख है कि दूध नहीं आएगा, जहर मुख है जहर भरा हुआ है, मुझे में जहर भरा हुआ है, ऐसे कड़ी पानी बोलता है मेरे सामने, दूध मुख है तो दूध है जहर मुख है, क्षमा करो महाराज करो। राम जी कहते हैं लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी नहीं कहा क्षमा करो, लक्ष्मी जी कहते महाराज आपको मारे तो अफसोस हो जाए, हार जाए तो अफसोस हो जाए, हार जाए पाप लग जाए पा तो कहीं मर जाओगे महाराज मुश्किल हो जाएगी। सभा के बीच प्रश्न जो कह रहे हैं पर तुम पाप ये तुम्हारे मारे तो भी पग पड़ना चाहिए, ब्राह्मण ब्राह्मण मर जाएगा हत्या हो जाएगी और कोई भी ढंग नहीं, हत्या का डर है हमारे, वो डर हत्या का लगता है मेरे हाथ में ब्राह्मण मर जाएगा, नरक बहुत है नरक दर्शन हो रहे सब अयोध्या बोले जनकपुर के निवासी सब कहने लगे छोटे कुमार खोट बड़े भारी, ये छोटे का कुमार तो बड़ा थोड़ा है, ये तो दे दे छोटा सोरा है ये बड़ा तेज है, तो कहते मेरे को जानता ही नहीं, जन लोगों का तो मेरे सुना दो परिचय दे दो मैं कौन हूँ, महाराज आपके कहते जो कौन बोले बोले ना भगत हो तो आप भगत ही नहीं थे बोलने को तो कौन बोलेगा, कह दो और मन में तो और कह दो, ऐसा जो है आज क्या करूं, ये मेरा परसा है आज कुंठित हो रहा है, जब तक इस बालक को न मार दू क्या हुआ गए भाई मारिए देखो तमाशा, बिदड़ू निधड़ कोई डर है ही नहीं, भय मन हुआ ही नहीं। राम जी ने कहा महाराज आप ब्राह्मण के वेश में आते तो पग फटका ही, आपने सूरवीरता दिखाई नहीं तो क्षत्रिय बालक ठहरा, क्या करें क्षत्रिय बालक समझे, प्रश्न जी बड़ी मुश्किल हो गई, पीछे परिचय दिया फिर क्षमा मंदिर दो पाता तो बड़ा क्षमा करो, तो लक्ष्मण जी नहीं आ रहे मुझे तेज बोलते रहे सभा के बीच में राजा के वहां पर ऐसे थे, तो ऐसे सूरवीर तक हो आप लोग, भगवत प्राप्ति में हमारा अधिकार है, हम प्राप्त कर सकते हैं, सब पाप अधिकारी, छोटे बड़े पढ़े लिखे अपढ़ सब मनुष्य मात्र, स्त्रियां हो जाए पुरुष हो जाए, छोटा हो जाए बड़ा हो जाए बूढ़ा हो जाए बालक हो, परमात्मा की प्राप्ति के सब अधिकारी, सब ऐसे शेष है। ऐसे होकर तो एक आनंद आ जाए, एक मौज हो जाए, मौज हो जाए, ऐसा आनंद है। सब अधिकारी, कोई अत्यार अधिकारी नहीं, मनुष्य मात्र सब के सब अधिकारी परमात्मा की प्राप्ति है। संसार में तो अलग अलग अधिकार है आपका, धन सबके समान नहीं है, बल सबके समान नहीं है, चतुराई सबके समान नहीं है, और सबके समान बात एक अगला न्यारा न्यारा है, भाग भाग वाणी प्रकृति, पगड़ी है भाग है, वाणी है प्रकृति है, स्वभाव है आदत है, ये न्यारी न्यारी है सबके, परंतु परमात्मा की प्राप्ति में सब अधिकारी, इस पर सब योग है, आप सबके सब अधिकारी है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, कोई अनधिकारी नहीं है, कोई अधिकारी नहीं, अनधिकारी परमात्मा की प्राप्ति सब के अधिकारी, ऐसी बात है। परशुराम जी जैसे ये सामने मिल पड़े हुए, ये सुर बीता है सब भाइयों में सब बहनों में, ऐसी बात है। अरे स्त्री जाति मीरा भाई राणा हार गया, राणा हार गया, बहुत कुछ गया, जह दिया सब किया, पानी में डुबाया, मीरा भाई कूद गए स्वयं पानी में, कि भाई राणा को दुख हो रहा है, दया आ गई, मैं मर्जी है ही नहीं, प्रजाजी यही बात हुई, पिताजी ने सगर हरी बजाय क्या कोई नहीं, तरवेश या तलवार है या भगवान मान कुछ नहीं है, तलवार है हमारी, हमारी तलवार चलेगी, बहुत काम किया, बरदान ऐसा लिया, रात में मरु नहीं, दिन में मरु नहीं, गिरे से मरु नहीं, सूखे से मरु नहीं, मार कितनी पंक्ति लगा दी, लंबी लंबी लंबी, लो अगर से मरो नहीं वो मरो मौत नखरी, नखरी मौत से मरता है वो दी नखरी मर के, लो अगर से मरा नहीं वो मरो मौत नखरी, तो जैसे वो है प्रहलाद जी महाराज, ऐसे ही आप हो, आप केवल हिम्मत हार बैठे रहे हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए, सब अधिकारी, और अधिकार नहीं है, धन बरोबर नहीं, दो आदमी का धन बरोबर नहीं है, सब पूछ लीजिए अलग अलग, पैसा बरोबर नहीं है, स्वभाव बरोबर नहीं है, अवस्था बरोबर नहीं है, बल बरोबर नहीं है, बुद्धि बरोबर नहीं है, पगड़ी मानना बरोबर नहीं है, दशरथ बरोबर नहीं है, सब अलग अलग, परमात्मा की प्राप्ति में सब है, इसमें सब के सब योग, इसके लिए कोई अयोग्य नहीं है, कोई अपात्र नहीं है। शास्त्र माता कहते अयोग्य योग्य वरण, परंतु सबसे बढ़िया शास्त्र में यही बात आती है कि परमात्मा की प्राप्ति के विषय में कोई अयोग्य नहीं है, अनंतकारी नहीं है, कैसी बिल्कुल संवाद है। तो मेरा कहना है भाइयों से, माताओं से, बहनों से, कि सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सबकी विजय, सबकी विजय, सदा विजय, कभी किसी विषय में हार होती ही नहीं, ऐसी बढ़िया बात है, इतनी बढ़िया बात है, सब के सब उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, उसमें अधिकार नहीं है, कैसी मोजी बात है। यंग लब्धवाचा परम लाभ मन्यते नादयुत, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई लाभ हो सकता ही नहीं, मान ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता, कोई लाभ जो है ही नहीं ऐसा, गुणा भी दुख है ना बिता देते। ये 22वां श्लोक खास कसौटी है, गीता भर में एक नंबर है श्लोक, गीता भर में। साधक कैसा होते, साधक की क्या स्थिति ऐसी होनी चाहिए, दो बात, लाभ तो ऐसे बन को ये होता नहीं, गुण दुख पहुंचता नहीं, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संहितम, देश में लिखा है कि दुख का संयोग नहीं होता, दुख शुरू ही नहीं होता, दुख संयोग वियोगम योग संहितम, दुख का संयोग भी नहीं होता, ऐसा योग प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों को मत, सबका अधिकार इस प्राप्त परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा मौका, और फिर वो भी कर दू मैं, चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाव और कलि विशेष नहीं अनुभव, कलयुग में विशेष महिमा है, चारों युगों में चारों शास्त्रों में चारों ही युगों में चारों युगों में सदा ही परमात्मा की प्राप्ति के सब अधिकारी, ऐसा अधिकार खुला हुआ है। चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष, कलियुग विशेष है, वो कलियुग मिला हुआ है सज्जनों, जिसे विशेष अधिकार दिया है भगवान ने, दो कलियुग मिला है। मन की कायरता, केवल मन की कायरता, केवल मन की कायरता, दो कलियुग मिला है। अब सूर्य के होता है मन की कायरता, केवल मन की कायरता, केवल मन की कायरता, अब कायरता छोड़ो चलो, और सहायता परमात्मा करते हैं, धर्म करते हैं, जिन संत करते हैं, शास्त्र करते हैं, सब आपकी सहायता करने के लिए हरदम तैयार है, केवल मूल में आप तैयार हो जाओ। आप जितने बैठे हैं एक एक भाई एक एक बहन, आप तैयार हो जाओ, सब सहायता करने वाले बैठे प्रतीक्षा करते हैं कि हम सहायता करें, हम सहायता करें, हम सहायता करें, ऐसे केवल इतनी बात है। कोई मना करे तो कह देना कि भी हमने सुना है कि भगवान ने प्राप्ति में अभी से शुद्ध रहता रो भजते महावन बात, दुराचारी से दुराचारी भी भया भजन करता है, साधु दो श्लोक है, दो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एक श्लोक आया है, या दो श्लोक खर्च किए भगवान ने गीता में, समझे क्षिप्रम हो धर्मात्मा सशत शांति भेजती, कौन थे अपने जा नहीं तू कर दे पति, मेरे भक्त विनाश नहीं होता, ऐसी बात गीता ने कही है, गीता की बात है, मनुष्य की बात नहीं है, किसी मनुष्य का नहीं है, ये साक्षात भगवान की वाणी है, भगवान की। शेठ जी जयदयाल जी उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, कई लेख लिखी, उन वाणी में सबसे ढीली वाणी यहाँ आई है, ऐसी और जगह वाणी नहीं उनकी, यहाँ का दुराचारी से दुराचारी भगवान प्राप्त नहीं कर सकता है, शेठ जी को भी कहना पड़ा, इसी ठीक है, आप लोग पढ़ लेना, उस ग्रंथ पढ़ लेना, शेठ जी के लिए हो गई, कहीं भी ऐसी नहीं आ गई, इस लोग ठीक है माया है, सुनिए शेठ जी भी ढीले हो गए थे, अब ये शुद्ध आचार है, शुद्ध आचार है, सामू बहुत दुराचारी, दुराचारियों में बढ़िया दुराचारी, पापियों में बढ़िया पापी, सबसे अधिक पापी, सांगोपांग पापी, अंग उपांग कोई बाकी नहीं रह जाए, कोई बाकी नहीं रहे, जो गए भूल सो लिए उधारे, चल सुनो भगवान भक्त कहता है भगवान से, ते जो गए भूल पाप किए बहुत, कोई भूल गए तो उधार दे रहा हूँ, दूसरे पापी उसी ने ला कर उसे दे दिया, ऐसी खेप भरी रची पची गए, चकित हुए लग गए बढ़ जा रहे भी टकरा गए, इतना पाप वो पापी भी साधु भी संबंध भी। भगवान के चरणों के शरण हो जाए, बस एक भगवान को याद कर ले, सब खत्म। कितना पाप है, कितना ही हो, भगवान से बढ़कर है नहीं। भगवान की शक्ति से बाहर पाप है ही नहीं। पाप सब आगंतुक है और शुद्ध स्वयं भगवान का अंश है। ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, सब भगवान का अंश है। बोलो कौन बाकी बताओ, भाई वो बहन वो कोई वो कैसे ही वो भगवान का अंश है सब के सब। केवल आप हिम्मत नहीं करते, हिम्मत मुक्त में हेतु पाए मुक्त। इतनी खुली बात भगवान ने कह दी, फिर और कैसा है ये, और उसको सब मानना चाहिए, साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि समझो के उसको विश्वास निश्चय कर दिया पक्का। कितनी बढ़िया बात हुई, क्षिप्रम हो धर्मात्मा, क्षिप्रम हो धर्मात्मा, क्षिप्रम आरम्भतम जल्दी, बहुत जल्दी। शाश्वत शांति नहीं गजती, शाश्वती शांति, सदा होने वाली शांति, उस शांति को प्राप्त हो जाता है। कौन से प्रतिज्ञा नहीं हमें भक्त मनुष्य, ये भक्त प्रयास नहीं होता। अर्जुन तू प्रतिज्ञा कर दे, ये बात नहीं। इस वास्ते भाई और निराश मत हो, कोई भाई बहन भगवत प्राप्ति से निराश न हो। और हमारे विद्या कमती है, हमारे बल कमती है, हमारी योग्यता कमती है, सब कमीता है, पर परमात्मा की प्राप्ति योग्यता है। बात जरूर आप मन में है, क्यों है कि भगवान के अंश है, हम भगवान के साक्षात अंश है। किस घर के हैं हम, घराना क्या हमारे घराना, घराना भगवान है। ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, सब के सब भगवान के साक्षात अंश है, सब के। तो सब के भीतर वो योग्यता है भगवान ने प्राप्त करने की। कितनी बढ़िया बात बताई, कितनी अच्छी बात बताई, कितनी श्रेष्ठ बात बताई, कितनी उत्तम बात बताई। अब जय सुग्रासारो सिद्धनो, केवल हिम्मत करनी, केवल हिम्मत करेगा ही आ जाओ बस। इस विषय में कोई भी कायता न लावे कभी, क्योंकि इसमें भगवान साथ में, धर्म साथ में, संत साथ में, महात्मा साथ में, भगवान साथ में, ग्रंथ साथ में, शास्त्र साथ में, सब अपने साथ, सब हमारे पक्ष में है। हमारे पक्ष कोई नहीं, हमारे विरुद्ध कोई नहीं है, सबकी सहायता है। जब सच्चे हृदय से साधक भगवान की तरफ चलना चाहता है तो सब राजी हो जाते हैं, सब खुश हो जाते हैं। धन चाहते हैं तो धनी आदमी नहीं चाहता, बस चाहते तो भगवान नहीं चाहते, आप राजी चाहते राजी आदमी चाहते, हर एक विषय में जाओ तो बाधक हो जाएंगे, पर भगवान के विषय में जाओ सब खुले, क्योंकि इसमें किसी का हक मारा ही नहीं जाता, सबका हक बरोबर सदा खुला। धन है सीमित है, बल है सीमित है, चीजें सब सीमित है, उनके लिए एक एक बलवान होता है, दूसरा कमजोर हो जाता है। जैसे सबको सबको बराबर मिलता है, किसी को कम नहीं, इस वास्ते कोई नाराज नहीं होता, वो सब खुशी मनाते भगवान की तरफ चलने में, सब खुशी मनाते, जीव मात्र खुशी मनाता है, धन्य है। सब जीव खुश होते हैं, सब जीव ने पक्का विषय कर दिया, पक्का इससे बहुत ठीक है। सब सहायता करते हैं, सब प्रतिशत रहते हैं, सब राजी होते हैं, सब ढोल बजाते हैं, मौज करते हैं, ठीक है। सम्यक व्यवस्था, सज्जनों केवल आपकी कमी है और कोई कमी नहीं है। अपनी कमी मत लाओ, देखो आप सब सहायता करने के लिए हरदम तैयार। मैंने पुस्तकों पढ़ा है, संतों की पुस्तकों पढ़ा है, शास्त्र तैयार, संत तैयार, महात्मा तैयार, महात्मा हो गए भी तैयार है, वे तैयार अगर ही होंगे उनकी सम्मति, सब खुशी मनाते हैं, सब आनंद मनाते हैं, सब सहायता करते हैं, सच्चे हृदय से सहायता करते हैं भगवत प्राप्ति के मार्ग में। कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है। इस वास्ते कोई भी इसमें कच्ची न खावे, एकदम सच्ची बात। समय क्षिप्रम भाई धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, निरंतर रहने वाली शाश्वती शांति उसको प्राप्त हो जाता है, शांति नहीं हो सकती। कौन त्याया प्रतिजान ही नमे भक्त परिषद, कैसी बात है, सार बात है, सार बात। मन शरीर मिल गया फिर प्राप्त किसी पर, फिर तो अधिकार मिल गया पूरा भगवान की तरफ से, संतों की तरफ से, शास्त्र की तरफ से, धर्म की तरफ से, सब तरफ से अधिकार मिल गया। मनुष्य ही योग के परमात्मा की प्राप्ति नहीं करता। तमाचु तमाचु जैसे ऊंचा चढ़ कर पैसे गिर जाए, नीचा जीव करना गया। आरुरच्छु तुम विदु, आरुरच्छु कहते हैं गिर गया। सीधी बात है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जही पर लोक समारा। साधनों का घर है और मुक्ति का दरवाजा है, दूसरे में चढ़ना पड़ता है। मुक्ति द्वार चढ़ना पड़ेगा, न कम जाए तो उतरना पड़ेगा। ये तो मुक्ति द्वार मुक्ति का दरवाजा सामने है, मोक्ष द्वारा पायन जही पर लोक समारा। न उतरना पड़े न चढ़ना पड़े, सीधा बताया। और साधनों का घर है, जो परिस्थिति आवे वो सब साधन है। सुख आ जाए वो भी साधन है, दुख आ जाए वो भी साधन है, धर्मत्ता आ जाए वो भी साधन है, दरिद्रता आ जाए वो भी साधन है, बीमारी आ जाए वो भी साधन है, बीमारी छूट जाए वो भी साधन है। कौन सी चीज आप बताओ वो साधन नहीं है। दुख भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन, सुख भी परमात्मा की प्राप्ति साधन। जो परिस्थिति आ जाए वो परिस्थिति सबकी सब ही परमात्मा की प्राप्ति का साधन सामग्री है। ऐसी सामग्री मिल गई, ऐसा मौका मिल गया, फिर क्या चाहिए। कहता सगरा मरगड़े गालो घोड़ा, भजन करो भरपूर, रहा निपात थोड़ा थोड़ा अंदर बाकी ठेठ अद बीच में भाषो तो परसों कर पेट कुत्ती के गदी इसी पेट पर पड़ेगा। परसों कर पेट पड़ा भारी फोड़ा, कह डॉक्टर भरे खाए घोड़ा। भट घड़ी है दिन थोड़ो रे, बटाऊ मीरा बट घनी यार, हिम्मत मत हारो, बीत रे यारो फोड़ो रे, बटाऊ मीरा बट घनी थोड़ो रे। आशा राम घर के सरला मारे दादो बोलो तेरी दादी मारे दादाजी, पहले पता नहीं लगा, पहले पता नहीं था इतनी सुगम में प्राप्त हुई। अब लगा पता, अब दौड़ो, अब चलाओ अपनो, अब जितने बाकी रहे आश्रम में इतना काफी है। एक वर्ष एक ये नहीं उम्र है तो काफी। अब पता लग गया अब कितने थोड़ा समय हो अंत काले चमा में वस्मन काले वरम। अंत काल में भी मेरा स्मरण करता वो सही छोड़ता है तो उसको साधु मानना चाहिए। अंत काल में भी तो थोड़ा थोड़ा समय रह जाए तो अरे पापी से पापी दुराचारी से दुराचारी अभिषेक शुद्ध दुराचार ऐसा पापी हो या थोड़े थोड़े समय में और अयोग्य योग्य दान बुद्धि योगम तम ये नीते उस बुद्धि को मैं लेता हूँ भगवान कहते हैं भगवान ने ठेगा दिया अयोग्य हो तो बुद्धि दान बुद्धि योगम तम ये नियन देते मेरे को प्राप्त हो जाए ऐसा ठेगा मैं ले रहा हूँ। सज्जनों मौका बहुत बढ़िया आया है वो चूकना नहीं है भाई चूकना 84 है चूके तो 84 है फिर चूकना नहीं है अपने पक्के पक्का विचार रखना है हिम्मत रखो विष्णु जी की तरह हिम्मत अपने परवाह नहीं किसी बात की किसी बात से कमी नहीं है, है। भगवान की मदद तैयार है सबके लिए संत महात्मा सबके लिए साधु सब सबके लिए जो अच्छी बात सुनो वो सब सब सब सबके लिए इस विषय में कोई बाधक नहीं है कोई आपको विघ्न डालने वाला नहीं है कोई विरुद्ध नहीं है सबके सब अनुकूल है ऐसा मौका मिला है इतना बढ़िया मौका मिला है केवल आपकी तैयारी कम है गुरु और महात्मा की कमी नहीं है आपका गुरु नहीं माने आप किसी को महात्मा नहीं माने तो क्या करें महात्मा आज कह मेरे को मानो वो मान लोगे आप मान लो सब ठीक हो जाएगा केवल आपकी संता है और किसी की जरूरत नहीं किसी की वहां की जरूरत नहीं किसी की सहायता की जरूरत नहीं किसी मदद की जरूरत नहीं और मदद सब करने को तैयार सब जितने सबके सब मदद करने को तैयार सबके सब सहायता करने को तैयार सबके सब आपके आप जो चाहो सब सहायता करेंगे सच्चे हृदय से भगवान की तरफ जाने वाले के लिए सब उत्साहित होते सब खुशी मनाते आनंद मनाते हैं धन प्राप्ति और धनी आदमी आदि नहीं होंगे बल है विद्या है बुद्धि है योग्यता है आदि आदि लो तो ये योग्यता नहीं है परंतु तो परमात्मा की प्राप्ति है ये सबके लिए खुली छोटा और बड़ा और पढ़ा लिखा हो अपढ़ हो कुछ भी नहीं जानते हो परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं मूर्ख थे मूर्ख मूर्ख से मूर्ख हो बदाम बुद्धि योग मैं बुद्धि मैं देता हूँ मूर्ख से मूर्ख थोड़े समय में अंधकाले से अंधकाल में भी और अभी से सुधाचार है पापी से पापी भी अयोग्य से अयोग्य भी परमात्मा की प्राप्ति के सब योग्य इसमें कभी कभी कभी हताश नहीं होना चाहिए निराश कभी नहीं होना चाहिए संसार के कामों के लिए कोई अधिकारी है कोई अनधिकारी है ऐसे योग है कोई अयोग्य है परंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब योग है। उदाहरण देखते हैं बड़े बड़े डाकू हुए बड़े बड़े चोर हुए बड़े बड़े हत्यारे हुए लोगों को हत्या करने वाले से हुए पर जब भगवान की तरफ चले सब ठीक हो गए सब ठीक हो गए ऐसी बड़ी बढ़िया बात है भगवान खुद मदद करते हैं संत महात्मा जितने हुए दुनिया संत हो गए जितने है जितने अगर ही होंगे सबकी सम्मति रहे अच्छे अच्छे पुरुष जितने हुए जितने सबके सब मदद करने वाले ऐसा सब लोग सहायता करें उसमें पहले हार माने अपनी कभी नहीं हार माननी चाहिए कभी कच्चाई नहीं माननी चाहिए। भगवान की कृपा हो गई। ऐसे कलयुग का समय सत्यु त्रेता द्वापर ही है, उसी अपेक्षा कलयुग सब है। कलयुग सब जुआन नहीं जो न कर विश्वास, कलयुग सब जुआन नहीं, कलयुग सब जुआन नहीं जो कर देश विश्वास। गाय राम गुण गण विमल भवतर बिना ही प्रयास, बिना प्रयास उद्धार हो जाए, ऐसा कलयुग का मौका। ऐसा भगवान का नाम कलि विशेष नहीं आनो पाऊ, कलि विशेष संसुग संसुति नाम प्रभाऊ, अरे कलि विशेष नहीं आनो पाऊ, दूसरा उपाय नहीं। नाम शब्द तैयार, कलयुग में विशेष प्रभाव नाम का अधिक भाग है। कलयुग में ऐसा मौका मिले, मिलेगा नहीं भाइयों, सच्ची बात है मिलेगा नहीं। अब मौज हो गई है, आनंद हो गया है, अब तो खुशी आ गई है। भगत आ गया, भगत आता है कभी कभी, भगत आता है। ये मरी और तरी है तब नहीं आती, मरी भी आती कभी कभी आती है, तरी भी कभी कभी आती है। तो अब ये मौका बड़ सुंदर आया है, ऐसा मौका हर समय नहीं आवे। केवल आप तैयार हो जाओ, कबर करके तैयार हो जाओ। फिर कहता है अब तैयार है, भगवान कहते ठीक है, बहुत ठीक है, बड़े खुश हुए। भगवान आनंद बहुत मनाते हैं, संत बहुत आनंद मनाते हैं, भक्त आनंद मनाते हैं, जितने भगवान के प्यारे हैं सब कैसे खुश होते हैं कि बड़ा बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, उत्तम बात है। लग जाओ भजन में, सब मदद करना तैयार। संत भगवान की भक्ति करने वालों के लिए चोर डाकू बड़े बड़े हत्यारे वे भी तैयार। जंगल में बैठा है सच्चे देव भजन करता है तो वहां रहने वाले डाकू उसकी सहायता करते हैं, चोर है सहायता करते हैं, मदद करते हैं, दुनिया को लूट ले मार देते हैं पैसों के लिए। संत की रक्षा करते हैं, सहायता करते हैं। संत किसी को भय होते ही नहीं, संत किसी के भी कोई हिस्से को लेने वाले है ही नहीं। संसार त्याग किया है, संसार त्याग करने से सब शुद्ध, सब प्रेमी मिल जाते हैं सभी। संसार की चाह न करने खत्म कर दिया, संसार कोई चाहता नहीं, केवल भगवान की चाहता, सब शुद्ध हो जाते हैं, सब मित्र बन जाते हैं, सब प्यारे बन जाते हैं, सब श्रेष्ठ बन जाते हैं। इस मार्ग में बात ऐसी है, ये मार्ग ऐसा ही है। धावन ने मेरे लेवा नेत्र, इस मार्ग में आंख मीचे दो, ना करता है न पड़ता, न सले न पते दिया, न पतन होता है, ना करता है न पड़ता है, ऐसा मार्ग बढ़िया। ऐसा निष्कंठ का पंथा यत्र संपूजते हरि, जहाँ भगवान का पूजन हो जाए ऐसा पंथा है ये निष्कंठ मता, ये निष्कंठ रास्ता है। कटा नहीं, कटा नहीं, कोई धोखा नहीं, सब ठीक है, सब सब ठीक। सज्जनों ऐसी बात है, पक्की सच्ची बात है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, ऐसा बार बार मौका नहीं मिलने का है मौका। कलयुग का समय ये मन मानव शरीर मनुष्य लिए ऐसा मौका ये भगवान के पास ही मिलता है। मानव शरीर और मनुष्य का शरीर और शरीर वो कलयुग के समय में, कलयुग नीचा है परंतु भगवान की प्राप्ति करने के लिए बड़ा बड़ा बढ़िया है। ये मौका बड़ा बड़ा सुंदर है, ये मौका है, ये अवसर है, मौका है। समय चूक फिर का पता है, का वर्ष जाते किसी सुखाने, सूक जाए खेती फिर क्या पता है। खेती जब तक हरी है तब तक वर्षा हो जाए, तो सब कलयुग का समय ऐसा एक मौका बड़ा बढ़िया प्राप्त हुआ है। इस वास्ते सज्जनों केवल हिम्मत आपरी, केवल हिम्मत आपरी, केवल केवल हम आ जाए पक्के हैं। कोई धन है, कोई संपत्ति, कोई शरीर, कोई पुत्र, कोई सास, कोई मोह में फंस करके समय बर्बाद हो गए भाई। ये सुरसुरी आपने आपका साथ में चलने में नहीं, माँ बाप साथ में चलने में नहीं, श्री पुत्र साथ में चलने वाले नहीं, कोई भी साथ देने वाला नहीं, जिनके साथ में आप फंस रहे हो, मुफ्त में ज्ञान से परिचित हो। अपने कल्याण से आप अपना हाथ धोकर बैठे हैं, जिनके भरोसे वो एक भी आपके साथी नहीं है। संघार स्वार्थी, स्वार्थी ये स्वार्थी है, स्वार्थी संगी है। आपके लिए भक्ति करने वाले दो ही बताए हमारे शास्त्रों में कहा है, तुम तुम्हारे सेवक, एक आप और एक भगवान के प्यारे सेवक, ये दो सदा साथ रहने वाले, सदा ठीक रहने वाले, दूसरा कोई साथ नहीं। भूले हुए भी जा रहे पता नहीं, जो पता नहीं है, होश नहीं है, जानते नहीं है, कोई दवाई तो हाँ हाँ मैं वैद्य नहीं है, फिर भी देखने तैयार, सब तैयार भगवान की प्राप्ति के लिए सज्जनों, सब ठीक है, सब जितने मिलने चाहिए तैयारी, वो सब कुछ तैयारी हमारे पास है, कोई बाधक नहीं है, सब सहायता करने वाले हैं, सच्चे हृदय से, भीतर से, हृदय से, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति करने वाला किसी का हिस्सा लेना ही नहीं, किसी का भाग कोई लेते ही नहीं, कोई चीज की लेनी है ही नहीं, क्यों चीजें सब है नाशवान, नाशवान चीज कोई लेते ही नहीं, तो नाशवान चीजों को लेकर फंसे हुए आदमी, नाशवान चीज को चाहे तो खटपट हो जाए, नाशवान लेते हैं तो खटपट इस बात की, अविनाशी परमात्मा को सब लो, सब के लिए खुल ले, किसी की मना ही नहीं, नाशवान चीजों के लिए, सीमित चीजों के लिए लड़ाई करते हैं, वो सीमित सीमित लेते ही नहीं, उसकी इच्छा ही नहीं, सब निश्चिंत होते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, सब निश्चिंत, सब निर्भय, निश्रोग, निश्चिंत, निर्भय, सब के सब। इस वास्ते इस मार्ग में ऐसा निश्चिंत होता ही है, हमारे सबके लिए बड़ा ठीक है ये बात है। क्या बताओ कि ये शंका और बताओ, केवल आपकी हिम्मत चाहिए, मदद करने के लिए संत तैयार, महात्मा तैयार, धर्म तैयार, शास्त्र तैयार, सब आदमी तैयार, डाकू चोर लुटेरे हत्यारे वो भी तैयार, वे भी सब मदद करने को तैयार, सब सहायता करो तैयार, ऐसी बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण सुनाओ महाराज। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2055 26 अक्टूबर 1998 को साया लगभग 3:30 बजे से भीना सरधोरा बीकानेर में हुआ। राम।